哇 哇 哇 哇 哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇 哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇Аднойчы Пэтсон залез на гарышча, каб адшукаць пакунак з паплаўкамі. Коцік Фіндус, як звычайна, яму дапамагаў. Калі Пэтсон перасоўваў скрыні, Фіндус заўважыў зялёны скрутак, падобны да каўбасы. Тоўсты, зялёнай каўбасы з тканіны. Ён адразу ж ускочыў на скрутак ды стаў балансаваць. Калі ён спрабаваў ісці наперад, каўбаса кацілася назад. А калі коцік ішоў назад, каўбаса кацілася наперад. Калі ж ён пабег, то каўбаса стала круціцца яшчэ хутчэй. «Глядзі, Пэтсон!» – закрычаў Фіндус. Пэтсон падняў галаву. «Ага, толькі не скаціся з гарышча!» Каўбаса саскочыла ўніз па стромкіх прыступках, і коцік кулём паляцеў за ёй. Пэтсон кінуўся ўніз. «Фіндус, як ты, пабіўся?» «Так», – захныкаў Фіндус. «Здаецца, я зламаў вушы. Навошта ты трымаеш такую небяспечную каўбасу на гарышчы?» «Гэта намёт», – патлумачыў Пэтсон. Намёт. Што такое намёт? Гэта такі дамок з тканіны, у якім можна спаць, калі ідзеш у вандроўку, у горы, напрыклад. Коцік падумаў, што Пэтсон канчаткова звар'яцеў. Спаць вось у гэтым вось? Калі ідзеш у вандроўку? Гэта як? Вандраваць у сне з гэтай каўбасой на галаве, ці што? Не, не. У гэтым скрутку ляжыць згорнуты намёт. Чакай, я зараз пакажу. Пэтсон разгарнуў намёт. Ён адразу ж пазнаў пах старой тканіны, узгадаўшы, як утульна было калісьці спаць у намёце. Хаця гэта было так даўно, калі ён быў зусім малады. А можа паспрабаваць яшчэ разок? Яму якраз трэба праверыць, як працуе адна штука, якую ён толькі што вынайшаў. Фіндус тым часам запоўз у намёт. «Ой, хачу тут спаць!» – сказаў ён. «А мы можам пайсці ў вандроўку, ў горы? Дарэчы, што такое горы, Пэтсон?» «Горы – гэта такія высокія ўзгоркі на поўначы, у Лапландыі!» Паспрабаваў патлумачыць Пэтсон. «У нас жа таксама ёсць пагорак за майстэрняй. Можа павандраваць там?» Прапанаваў Фіндус. «Якая ж гэта вандроўка тады? Тут жа 15 хвілін хады», сказаў Пэтсон. «Але нам не трэба ісці ў сапраўдную вандроўку, Пэтсон. Мы трошкі паходзім, а потым паспім у намёце». «Я хацеў бы паглядзець, як працуе адна штука», сказаў Пэтсон. «Таму прапаную пайсці ў вандроўку вакол возера. Як убачым прыгожае месца, паставім намёт ды павудзім рыбу, а потым пасядзім на беразе, пасмажым на вогнішчы акунёў ды паглядзім, як заходзіць сонца». «Так, давай, давай, хацем тады ўжо!» – закрычаў Фіндус ды пабег з дому. «Цішэй, маленькі, мне трэба спачатку сабраць рэчы. Намёт, спальнік, заплечнік, кававарка і вынаходка. А, праўда, яшчэ недаробленая». На тое, каб згадаць ды адшукаць усё, што можа спатрэбіцца, пайшло даволі шмат часу. Коцік Фіндус нецярпліва чакаў. Нарэшце яны выправіліся ў дарогу. Фіндус ішоў наперадзе, а Пэтсон за ім. Калі праходзілі паўз куратнік, Фіндус крыкнуў: «Курачкі, пакуль! Мы ідзем у вандроўку, у горы, будзем вудзіць рыбу ў возеры, а потым спаць у намёце, а вам з намі нельга!» «Чаму гэта нам нельга, Пэтсон? Мы таксама хочам спаць у намёце ля возера! Заквахтали куры, ды побегли за ім. Не-не-не-не-не, сказаў Пэтсон. Вы не дойдзеце так далёка. Яшчэ заблукаеце, дзе ў лесе. Вас схопіць ліс ды з'есць. Вы застанецеся тут. Не, мы хочам з вамі, заенчылі куры. Пэтсон кінуўся бегчы, куры за ім. Суседка Андерсон корпалася ў агародзе ды ўбачыла Пэтсона і курэй. Не бойся, курэй, Пэтсон, закрычала яна. Яны цябе не пакрыўдзяць, праўда? Пэтсон спыніўся. І зноў ён выглядае дзіваком. Трэба неяк загнаць курэй назад у куратнік. Пэтсон пайшоў да куратніка, і куры нерашуча пайшлі за ім. Пэтсон падышоў да агароджы ды паклікаў. Хадзіце сюды, мае курачкі, цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Час класціся спаць. Хадзіце, хадзіце да мяне. Фіндус бегаў вакол ды спрабаваў загнаць курэй у куратнік. Але вядома ж, у яго нічога не атрымлівалася. Так это ён, напэўна, думае, што мы зусім ужо дурныя. Цяпер жа дзень, якое спаць, калі ты збіраешся вандраваць вакол возера Пэтсон, то і мы ідзем з табой. Калі ты застанешся дома, то і мы застанемся. Адказ быў зразумелы. Спрачацца не мела ніякага сэнсу. Ды і як спрачацца з дзясяткам курэй? Давядзецца нам пайсці ў вандроўку нейкім іншым разам, Фіндус, уздыхнуў Пэтсон. Зараз мы нікуды не дойдзем. Фіндус быў вельмі расчараваны. Ён стаў бегаць за курамі ды сварыцца на іх. Але калі Пэтсон прапанаваў паставіць намёт у садзе, усе адразу супакоіліся. Фіндус дапамагаў Пэтсону, куры глядзелі, і хутка намёт ужо стаяў. Пэтсон разгарнуў спальнік. І Фіндус хутенька ў яго запоўз. Ён выглядаў вельмі задаволеным. Які файны дамок. Хачу сёння спаць тут. І мы таксама хочам спаць тут, Пэтсон. Папрасіліся куры. Не, вам нельга, закрычаў Фіндус. Ім жа нельга, так? Скажы ім, Пэтсон. Потым разбярэмся, адказаў Пэтсон. Хадзім са мной, Фіндус. Дапамажы мне, калі ласка, тут з адной справай. Калі яны выйшлі з намёту ды крыху адышліся, каб куры не чулі, Пэтсон прашаптаў. Не чапай іх цяпер. Ім хутка надакучыць. А мы пакуль можам схадзіць на рыбалку. Хачу паглядзець, як працуе мая новая вынаходка. Аказваецца, Пэтсон змайстраваў сабе вуду-лук. Калі яны прыйшлі да возера, Пэтсон патлумачыў Фіндусу, як яна працуе. Кручок з паплаўком былі прымацаваныя да стралы. Страла прывязвалася да лука лёскай. Рэшта лёскі была наматаная на катушку, якая трымалася на самім луку. Такім лукам можна было закінуць стралу з кручком далёка ў возера, нашмат далей, чым звычайнай вудай. Усё працавала. Проста неверагодна. Пэтсон запусціў стралу крыху далей у трыснёг. Ён быў упэўнены, што там водзяцца вялізныя шчупакі. Пэтсон доўга чакаў, але шчупакі чамусьці не спяшаліся. А тым часам Фіндус стаяў побач на камяні ды цягаў сабе акунёў звычайнай вудай, як усе нармальныя людзі. Пэтсон узяў самага маленькага акунька, насадзіў яго на кручок ды зноў запусціў стралу. Толькі паплавок дакрануўся да вады, як пачуўся моцны ўсплёск. Так магла зрабіць толькі сапраўды вялікая рыбіна. «Глянь, Фіндус!» – закрычаў Пэтсон. «Ты бачыў, які шчупак!» Шчупак быў памерам з тюленя. Ён вынырнуў яшчэ раз. Пэтсон трымаў лук з усяе моцы, але лёска не вытрымала. Парвалася, ды знікла пад вадой разам са шчупаком. Стары з коцікам моўчкі глядзелі, як кругі на вадзе паступова знікалі, пакуль возера зноў не зрабілася гладкім. «Эй, бач ты!» – прашаптаў Пэтсон. «Хадзем ужо дадому, Пэтсон. Хопіць нам рыбы на сёння!» Па дарозе дадому Фіндус хацеў пачуць пра шчупакоў усё. якіх яны бываюць памераў, ці небяспечныя яны, ды ўсё такое. Але Пэтсон увесь час пра нешта думаў і амаль не адказваў. Ён кожную хвіліну азіраўся ды глядзеў у бок трыснягу, але там было ціха. Калі яны вярнуліся назад, курам сапраўды ўжо надакучыла быць у намёце. Толькі майская ружа ўсё яшчэ ляжала ў спальніку. Пэтсон расклаў вогнішча ды згатаваў сабе каву. Потым яны смажылі на агні акунёў ды ўяўлялі сабе, што яны ў гарах. Пэтсон прытуліўся спінай да яблыні ды глыбока ўздыхнуў. Эх, пасля доўгай вандроўкі ў гарах няма нічога лепшага за смажаных акунёў ды кубачка кавы. Но мне так здаецца, прынамсі. Чаму здаецца? Хіба ты не ведаеш? Запытаўся Фіндус. Не-а, я ж ні разу не быў у гарах. Ніколі. Ці часу ўсё не было, ці грошай. Але там, напэўна ж, цудоўна. Калі стала цямнець, Фіндус захацеў пайсці класціся спаць, хаця было яшчэ зусім не позна. Яму вельмі хацелася паспаць у намёце, і ён ужо больш не мог чакаць. Пэтсон пажадаў коціку добрай ночы, пайшоў, зачыніў куратнік ды уладкаваўся на кухні, каб паслухаць прагноз надвор'я на заўтра. Фіндус ляжаў у намёце адзін. Усё тут было незвычайна. Дзіўнае святло, дзіўная цемра. Усе гукі таксама былі іншымі. І Фіндусу здавалася, што ён чуе, як шамаціць лісце. Нібыта як на дварэ, але і неяк па-іншаму. Адначасова і гучней, і цішэй. Так, ён чуў амаль кожны трэск і шоргат. Фіндус нічога не бачыў, таму ён спрабаваў зразумець, адкуль бяруцца гэтыя дзіўныя гукі. Але колькі б ён не ўглядаўся, бачыў толькі тканіну намёта і колькі б не прыслухоўваўся, так і не разумеў, што чуе. Коцік зусім не ўяўляў сабе, якія гукі выдае, напрыклад, вялізны шчупак. Раптам Фіндус адчуў, што ляжаць аднаму ў намёце аж занадта захапляльна. Ён вылез са спальніка ды з усіх ног кінуўся на кухню да Пэтсона. Стары якраз збіраўся класціся спаць, калі на кухню забег усхваляваны Фіндус. Што такое? Табе не спадабалася спаць у намёце? Ну, спадабалася. Спачатку мне вельмі спадабалася, але потым стала неяк не вельмі. Неяк сумнавата. Можа, разам нам было б весялей? Ага, вось яно што. Я не ведаў, што ты баішся цемры. Ты ж так добра бачыш у цемры. Але я таксама добра чую у цемры. А калі ляжыш у намёце, то бачыш толькі намёт, а чуеш шмат усяго. Таму я падумаў, што калі ты проста пасядзіш побач са мной трошкі, я не буду чуць так шмат, і спаць у намёце будзе весялей. Добра, маленькі, згадзіўся Пэтсон. Я паляжу з табой трошкі. І яны разам залезлі ў намёт. Тут ужо было амаль зусім цёмна. Фіндус запоўз у спальнік, а Пэтсон сеў побач. Але намёт быў невялікі, таму сядзець было не надта зручна, і Пэтсон пералажыў Фіндуса ў свой капялюш, а сам уладкаваўся на спальніку. Некалькі хвілін яны ляжалі моўчкі, а потым Фіндус сказаў: «Як добра ўсё-ткі, што ты не выцягнуў таго шчупака. Ён бы мог нас з'есці. Не пайду больш з табой на рыбалку. Лепш застануся дома». «Не бойся таго шчупака, маленькі. Я ніколі ў жыцці не бачыў такой вялізнай рыбіны. Таму наўрад ці мы яе яшчэ калі сустрэнем», сказаў Пэтсон. «А цяпер спі». Але першым заснуў Пэтсон, а неўзабаве за ім засоп і коцік. Фіндус прачнуўся вельмі рана на досвідку. Ён замерз і вельмі хацеў піць. Фіндус пабег на кухню выпіць малака. Потым коцік пайшоў у спальню Пэтсона і трошкі паскакаў на ложку. Звычайна Пэтсон не дазваляў яму скакаць, але ж цяпер яго не было. Потым Фіндус падумаў, як утульна і цёпла пад коўдрай, ды ўладкаваўся там. Ён проста паляжыць хвілінку, толькі хвілінку, а потым вернецца ў намёт да свайго Пэтсона. Хаця навошта яму вяртацца? Ён і тут можа цудоўна паляжаць. Фіндус прачнуўся, бо самы вялікі ў свеце шчупак грукаўся ў дзверы. Напалоханы коцік саскочыў з ложка ды прыслухаўся. Дзверы на кухні расчыніліся. Шчупак зайшоў у дом ды закрычаў: «Гэй, Пэтсон, ты ўжо прачнуўся?» Гэта быў сусед Густаўсон. Фіндус не адказваў. Ён не любіў Густаўсона. Ён выскачыў праз вакно ў сад і пабег да намёта, каб пабудзіць Пэтсона. Але не паспеў Пэтсон як след прачнуцца, як Густаўсон падышоў ды зазірнуў у намёт. «Здароў, Пэтсон! Ужо 8, час прачынацца!» Пэтсон нахмурыўся ды пачаў выбірацца з намёту. «Ага, дык ты вырашыў павандраваць, зладзіць сабе вакацыі!» Пэтсон трохі збянтэжыўся, бо Густаўсон убачыў, што ён начаваў у намёце ў сваім уласным садзе. Звычайна людзі так не робяць. «Не, не зусім так», – прамармытаў Пэтсон. Ён не ведаў, што сказаць. «Гэта не я, гэта Фіндус». «Ага, дык гэта Фіндус!» Усміхнуўся Густаўсон ды пачухаў бараду. «А я падумаў, што гэта ты! У цябе такі ж самы капялюш!» Густаўсон хіхікнуў, і Пэтсон адразу ж зразумеў, што яшчэ да вечара уся вёска даведаецца пра дурнаватага Пэтсона, які зладзіў сабе вакацыі ў намёце ва ўласным садзе. І Пэтсон раззлаваўся. «Я разумею, што табе хочацца нешта распавесці суседзям», – сказаў ён. «Ну, тады я раскажу табе, як усё было ад самага пачатку. Мы вандравалі ў гарах некалькі дзён, Фіндус і я. У гарах Сулітэльмы на нас напала зграя белых ваўкоў. Мы ад іх ледзь уцяклі. Потым мы выйшлі да возера Турне і трохі павудзілі там. Я злавіў велізарную рыбіну на свой лук, але яна сарвалася ды сплыла. А Фіндус злавіў некалькі ласосяў. Потым мы вярнуліся да хаты, павячэралі рыбай, і я так аб'яўся, што заснуў. А калі прачнуўся, то ўбачыў, што ляжу ў намёце. Напэўна, Фіндус паставіў яго, пакуль я спаў. Праўда, Фіндус?» Коцік кіўнуў. «Вось. А потым прыйшоў ты. Спадзяюся, ты не супраць, што я трошкі паспаў у сваім садзе?» «Не, не, зусім не супраць», — прамармытаў Густаўсон. Ён выглядаў зусім разгубленым. Ён не ведаў, можна верыць Пэтсону ці не. «Я проста хацеў пазычыць у цябе пласкагубцы», — сказаў ён. Яны пайшлі ў майстэрню. Густаўсон узяў пласкагубцы ды задуменны пайшоў да хаты. «Калі хочаш, магу пазычыць табе намёт», — крыкнуў Пэтсон яму на ўздагон. «Раптам ты захочаш пайсці ў вандроўку з сям'ёй, захапі яшчэ і кароў, ім карысна будзе развеяцца». Але Густаўсон нічога не адказаў. «Навошта ты выдумаў усю гэтую гісторыю?» «Ну, калі ён захоча папляткарыць з суседзямі, дык няхай у яго хоць будзе што расказаць. Ну, хіба цікава расказваць пра нейкага там суседа, які проста спіць у намёце ў садзе?» «Але ж мы так і не схадзілі ў горы». «Так давай пойдзем зараз. Мы можам забрацца на гару за майстэрняй ды паснедаць там». «Давай,